أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم دا تلاوت شموكي دا آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة آل عمران دا يوصل أتايم آيات سخشرو بر يوصل سلور أتايم آيات باني ختم دا جي أول سر چدي دا جي ربط دا ما قبل سر دادي سورة آل عمران کی کستیس فیادی دا ربط دا سورة بقرية سر داو فسورة بقرية کی اللہ عز و جل دا قول ذکر کری و دا مؤمنانو چفانو سرنا على القوم الكافرین دا غیر پا آئی دی چیز مجھ نصرت پر کافر قوم باندی وکی نو پا دا سورة آل عمران کی اللہ عز و جل ورتشریح چیز استیس نصرت پا دوا زائی کی قوم دا کافر مقابل چی کیجی یا پا خبر کیجی چی لسان ورتوائی نو محاجب اللسان بولی یا په توره کېږي سنان و نیزه نو دا بیا محاجه بلسنان چې په دواړه ډګره کې په دواړه میدان کې الله وایي زه تاسې کامیابه کوم نو په سورت آل عمران کې وار د وار هغه هدف شېرشوه هغه مدعا چې ورته وایي چې دعوه پر کول کېږي هغه د الله عز وجل توحید یې شېرشوه شروع یې په توحید شوی پسې د الله عز وجل دا کتابونه چې د هغو کتابو حقانیت یې پکښې کې بیان کړي دا انبیاء و حقانیت چه بیان کی پشل آیات کی دا سورة آل عمران تر شلم آیات چه زی فقط مدعا یک شیر شول پر مدعا خونو بردوانا پارا جنجال سرکی نو جنجال بیا دا خلی دا لائل بسروائی یا با دسکو دا نیزی سردار نو بیا دا اغز آیات سخ دا شل آیات سخ تر یو سلو شلم آیات پوری محاجت باللسان بیان اغا دا یهودو دا نصارا وقت نجران چرا غلیو دوغو آغا شنیع شنیع خبیح قبیح اقوال چه دا اللہ سر بی شریک نیو یو رکم بل رکم دلائل یویل دوغو طول جوابون علا عز و جل پا مپسال تو گورت بیان کرد نو پا دی که مومنانو توشو چه دا کافر دا ایر خبری پا مقابله کی دا مسلمان و دا مومن خبر غشتل اغا پر قوی دا تر یو سلو شلم آیات پوری چه محاجت و دلائل و دعوه باللسان بیان کرد چه پجبه که داغد یه نصرت اللہ وی ما درکی دا داغد دوی دا باطل و باطل و خبور و جوابون اللہ پاک مومنانو تا وشو ورسته دا جه دا پار چه اغا محاجت باللسان شکاره سی دا نیزیغه سو غزاوی پر لپسی ذکر کرد دا احود غزای ذکر کرد اللہ عز و جل دا احود دا غزا پا دا ما بینز که دا بدر کبرا غزا ذکر کرد چه پجی کمد مومنانو غلبا و په احد په غزا کې اگر چې مؤمنانو شکست خوړلی خو سوال ورګېدي چې کوم دی چې غلبه ده الله ما ورده واره نصرت درکې ته په خپل لاس بایلاوه هغه د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه عسکر چې خو هغو غلطي وکړه کوتل یې لکې کنه الله ورده واره خو کامیابه سولس تا چې کامیابي به یې لږه ده فرماونې تاوان ده خو پر تا تاوان ده د پیغمبر امر دې مات کړی دی د هغه امر دې نه دی منلی تر دغه احد په غزا کې د بدر ذکر کړ د احد غزا را روانه وه وروسته غزوه د حمرة الاسد هغه اسد ذکر کړل هغه بصراله پسې بدر صغرا غزا وه دا دواړه سره یو ځای چا اشرف حاجی تنوی رحمه الله او دغه آیاتونه یوازې د غزوه حمرة الاسد په باره کې دي نور علما او چې دا سره تقسیم دی هغه اول آیات د حمرة الاسد او هغه نور د بدر صغرا په باره کې وکستې سپیا دا چې ګرد بیان سولې ده په دغه غزوات کې الله تعالی محاجت بالسنان ور ذکر کی چې ګوره په توره کې مت کامیابه په بدر کې کامیابه په احد کې ورده واره کامیابه سوی د اخرنې شکت ستاده لاس دی په غزوه حمره او لاسه کې دش کامیابه چې دشمن د غزه څخه په زړه کې لامات جنگ ته نوبت رااله نغلی په غزوه بدر صغرا کې داش کامیابه چې دشمن په زړه کې شکست خوړی ولاړی د جنگ نوبت رااله نغلی دای به بالسنان کامیابه ورته بیان ورسته درګې چې و څه سوالونه پیدا کړه یو سوال دا و چې د نبی علی صلوات و سلام هغه د منافقانو د کردار څخه په ځړ کې غم ورته پیښې دي چې دا وسته بلایوي الله تسلی ور لره ورکول دا الله جن دې څخه را په ولې خپل نه پخت کې ځان ته تاوان رسی دا یو دوه سوال و ورګې د چې کافر به ویل چې زکه چیرې پر الله نه وي ګران دا دونه نعمتونه ولې را لره کړې دي د دې جواب الله ور لره ورکړي الله ولدا مې د دې د پاره د کړې چې په کوپر کې نور زیات شه د دوزخ مستحق سي د مؤمن د طرفه سوال ولیدی چې مؤمن که پر الله ګران وي په دا زحمتو کې ولیدی الله ول دغه د پاره زحمتونو پر اولم چې اصلي مؤمن او منافق پر له جلا شي په دعوه خو نه سره جلا کیږي د امتحان اگر چې راوړانې که چې د څه سره جلا شي منافق بیا دا دعوه نشي کولی ته ماته د منافق وایه زه بیا تا ته وایم ته نسي ورته ویل ورته ته په عمل کې معلوم سولې په دلیل معلوم شوې چې ته منافق دا کیسې چې خلاصې شوې اوس چې کوم سبق شروع کیږي بیرته اولې خبرې ته خبره ورګرځي دا محاجت بالسنان دا خبرې په مابین سکرال اصلي خو د لسان یې غیر روانو بیرته محاجت دلائل باللسان شروع کیږي نو باللسان دلائل خو هغه وخت په ژبه ویل کیږي چې د کافر د خوا یو باطله خبره وسي وس د کافر و د منافق یا د یهودي و نصراني د خوا یو باطله خبره ده د هغې جواب ورکول کیږي نو وس د توري مقابله بیانېږي که بیرته هغه اصل ته خبره ځي اثر ته خبره ځي چې د خولې دعوا ده د خولې په دعوه کې شکست ورولل ورکوي نو د خولې په دعوه کې چې ته یو چاته جواب ورکوي خو د اخوا مول خبره غواړي خبره څنګه پیښ وه د دې شانې نزول وس بیانوه خبره دا پیښ وه چې کوم وخت چې دغه آیاتونه په قران کریم کې رااله یو آیات دی چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا په سوره البقره کې 253 نمبر آیات دی چې الله پاک د دې یو څوک ستاسو څوک قرض حسن ورلره ورکړي درس یعنی د انفاق د پاره چې د الله د جن په لار کې څوک مال مصرف کړي داسې یو څوک ستاسو کنست دغه آیات چې نازل شو په تفسیر قرطبي کې اغه کې د جشن نزول د سویری د نبی علی صلوات و سلام او حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل بره الله دسی دا یو خد قدرت په مدینه کې د سګټ پراته و د مسلمانانو سره نږدې نږدې و کلی او اهل جما و دلته اوسېدل دی د نبی علی صلوات و سلام سره دا قرار داد وکي چې په مشکار ملره مرو شخصي جن پر لیلک په اجتماعي قانون کې مرسته مقابله نکو نو پیغمبر علی سلام خو کار نه پدرلو دی مگر دعوت خو کاونه نو ابو بکر رضی الله عنه چې ولته بدی ته ورسه ورته پر الله پاک باندې ایمان راوړي لمونځ وکي زکات ورلره ورکي دا آیات کو هم ورته وایي چې د څوک سره چې الله تعالی ته قرض حسن ورلره ورکي یو شخص قرض ورلره ورکي چې الله پاک بیا ورته د چند کینو سو چند چند ثوابونه ورلره ورکي نو ابو بکر صاحب روان شو د دې یو کلی دی الته دا بنی قینقاع ورته وایي چې د دې یو علاقه ده عدالت د دې مدرسې د حضرت ابو بکر رضی الله عنه چې ورلي په دغه مدرسې کې هجوم دی خلک سره راټول دي د چورننه او د دې یو هغه مشتي عالم مرتوی یا شیخ مرتوی هغه دلته دی فنحاس بن عازورا دا د دې عالم دی هغه درس ورته کې داخل وته د جن احکام بیانې لکه موږ دا چې یو لاړی عمل تجربه شي بل دو غوسر اشیعن میجدا هم د دیو غټ ملادی د دیو علما او تزموش په شریعت په لحاظ باندې حبر ورته ویل کیږي حبر معنا چې غټ عالم نو دا اشیع د دی محبر دی هغه په لحاظ باندې عزوران دی دا دو علما یا ناس دی دا یو عالم تقریر ورته کیدا نور ټول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف راوڑی نو خود چ مسلمان یو ڈلی ته ورزی علیک سلیک خو کیر السلام علیکم رو بر سره وسو اشنو چ څنګه راغله. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا بن حاس ویل چې دا د غټ عالم دی برای ورته ویل چې ته داسې وکړه اوس د اسلام حقانیت په والله تا ته معلوم دی. په تورات کې وینې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش چې کومې ذکر شوی دی یوه یوه په نبی علیه السلام کې ته وینې ته زړه ته دې خبره تیره ده نو کلمه ووایه ایمان راوړه دغه لمونځ وکړه د زکات لره ورکړه روژه مثلا ونسبه دغه انفاق د الله تعالی په لاره کې وکړه. پنحاس باره ورته ویل باره ویل ښه دلیل به سره وایي نو ستا دعوت خو دې ما ته راکړي زما خبرې ته م غوږ ونیسه ګوره هغه د یهودي باطل دلیل داسې برای د آیاتونه جواب دی. دا پنحاس د دوی عالم حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته وایي باره ویل ته وایه چې الله تعالی قرض غواړي چې الله پاک وایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا داسې یو څوک سه چې الله ته قرض حسن ورکړي باره ویل خو دا محول کې چې موږ وینو قرض څوک غواړي ځي قرض خو هغه څوک غواړي چې مسکین دي فقیر شی نه لري برای قرض الله را راکړه نو خدای جاسه معلومه سوله چې دا ستاسې خدای فقیر هم دی مسکین دی اوس پر یهودو باندې چنده کوي چې قرض الله را راکړه یا پر مسلمانانو باندې کوي چې قرض الله را راکړه خو ستا د خپل آیات چې دا چې وایي د قرآن کریم خدا دا وایي چې الله تعالی فقیر نو ګوره دا شنیع خبره ده قبیحه خبره ده د الله په صفاتو کې فقر تر او چې الله فقیر دی او الله تعالی چې دی فقیر نه دی غنی دی د ټول عالمینو څخه الله تعالی غنی دی تر ټولو خلقو غنی دی تر ټولو کائنات نو برل دا چې تاسو خبر اوسه بل خبر دا چې ته وایې چې زما رب چې دی د حکم صادری چې ربا او سود حرام دی او الته به خپل الله تعالی چې بیا زه څو چنده بدل در کوم خو خپل دی سود کوي زموږ څه معنی لسې غواړي بیا په وسه ورکی دا خو چې محتاج سره پیسې په سود اخلي سود خود مجبوری کار دی نو چې دایز مرسته مثلا روپی غوار روپی په سل را کوي روپی په لاس کوي روپی په وسا کوي خو سود کوي نو خدای دې خپل په سود اخته دی ته بیا خپل په توای برا او سود مکوي دغه د خبره ډیره شنی عدد الله په بارج چې الله ته د فقر نسبت وکي او الله ته د سود کور نسبت وکي چې پیسې په سود غواړي یو روپی په لاس غواړي یو روپی په وسا غواړي دغه شنی خبره چې به نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه ته درد ورلی پدا کنه ابو بکر سب ډیر نرم شړی در چوارلی بارا چې په لاخ ورته کاش پر چې ویو پر د مخ باندې رسول کو پر چم باندې پر سترګا تورش په ورته راوست نو هغه خو زمي دی دلته مقابله او جنگ نش کولی حکومت مسلمانانو دی بارے بل چاره و نه درلود د شکایت لپاره را روان سه بارے الزام محمد ته وایم چې دلته مې پلان مرسته زمرا کړی چې اوسېږي بیا چاره ورځ پر مجز دکې په چپلاخ مو وي انور روان سو رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلس ترالی بار ولستا یار چې دیش دته په نازیج زمر سره ستاسې د قرارداد خلاف معامله وکړه راغره یی دعوته به چې په لایخ ورزی نو نبی علی صلوات و سلام خو ابو بکر ول چې دغه سی غلط خبرې کې زمي خو چې په دار اسلام کې اوسېږي زمر د مقدسات اهانت به نکي چې په قران کې څنګه وي په رسول وي په علاوه خو دغه سی خبرې کې ما دعوت ورکې نبی منلې غلط خبرې ولې کې په دغه مې وای دای منکر چې منکر څه دغه په تلاوت کې چې وسمه آیات راوي دغه دوهم آیات لقد سمع الله قول الذين قالوا الا دغه آیات کریمه نازل کی د جې د فارق چې د ابو بکر تصدیق وکي چې الله وي دا خبره ما واورېدل ابو بکر صاحب سی یو وای دای منکر دی فقط دا وای چې په چپلاخه او عالم ابل خبره پټي وای ما دا خبره نه درته کړې ابو بکر د ځان په ماکس تیری نکی او عالم الله د ابو بکر صاحب تصدیق نازل کته وا شدا شنه د زول خود اغه دو ام آیات سره د اول آیات ته څه د پاره دی اغه دا وجه مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دی چې دا خبره کول چې خدای پاک چې دی اغه فقیر دی زمر څه خچې شو غړ وس پیسې غړ دا خبره دوه اړخ لري یو د خپل پیسې نه زړه کیږي بخیل دی د مال خوندې کوي برانه وای خدای نو کم فقیر دی چې زمر څه غړ ک فقیر دی خو نو وای دا صفات په خدای کېسته نه غړ خو بخلی اصلی وجه ده ده پیسی نظر کیلی چه ده علا پا دار که ورکه ابرا ده غبانی کی بلی عناد ده نو ده اول آیات چه ده ده ده ده اغا ده بخل زای ور خراب ده چه ده بخیل ده بخل عذاب ده پورز ده قیامات ده ده و رسته با ده اصلی خبری چه اغا عنادیه کرده ده اغا خبری جواب علا ور لرا ورکه نو ده اوست چه مو را شروع که ده ده اغا اصلی جواب ده پارو مقدمه و تمهید ده ولی ده ده بعد خبره ده چا سره پورته سوی ده ده بخل سره پورته سوی ده چه ده یهودی مال نظر کیش پر ده مال ده علا و تعالی پلار که نسی بازله نو ده ده غفه باره که ده اول آیات ترجمه ته وست گوره ولا يحسبن الله عز وجل هيتكل دي گمان نقي الذين هغ كسا يبخلون چدي بخل كي بما فهغ مالو سر اتا چور کڑی دی هم ودیت الله الله دی په هغه بخل کې په کوم ځای کې د الله په لار کې نسخ شندلی یا بخلون چې دی بخل کوي په چش کې په هغه واجب واجب حقوق کې بخل کوي په کوم شی کې به ما په هغه مال آتا چې ورکړی دی هم دی ته الله علا پاک من فضله د خپل فضل د یا بخلون سره ما کومه خبره په ترجمه کې راوړه یا بخلون چې دی بخل کوي په واجب حقوق کې نو مراد یې زکات دی یا مثلا لکه وضحیه ده یا لکه سرسایه ده چې هغه واجب دی په دغه کې لا دی بخل کوي نه ورکوي مسلمان په واجب حقوق کې بخر نکي سیدی که بخیلون به نور زائد نه پلی خیراتونه به نکي واجب خو ادا کی دی پر هغه واجب باندې بخیل دی نه ورکی نو نو ګمان جن نکي دا کسان چې بخل په واجب حقوق کې کوي په چا سره به ما په هغه مالو آتا شور کړی دی هم دی ته الله علا پاک من فضله د خپل فضل له مخې علاوه زما د فضل د مخې ما مال ورکړی دی مال د دې امنه بیا چې هم دا واجب حق ورکه هغه نور کې نو خو زیاتې بخل ته اشاره شوه چې سړی خپل مال راټینګ کړي خو لا یو لار ده علاوه هغه ما ورکړی دی هغه هم د دننه دی نو دی چې ګمان کوي چې هو دغه بخل د دی خیر انده ګټور دی له هم د پاره دی هو دا بخل یا دا مال چې د ګر کړی دی بخل یې پکړی چې دا دی نو خیر انده ګټور دی له هم د دی د پاره نو چې د ګټ ګمان نه کوي نو سره کم د مسله بل هو شر له هم بلکې دا چې د هو دغه مال شر دا ډیر شر او تاوان دی له هم د دی د پاره د دی د پاره به دا سخت به تاوان کې تمام شي د دې چې په جمال بخل کې اشاره کم دی دا پسې دغه شر بیان دی الله فرمای سیطوقون سجر دی یطوقون دی به توقناک شي و دوی ته به ورغاړګۍ سي موږ چې په غاړه کې نه هغه عمل چې اچي غاړګۍ موږ ورته وایو نو دا مجهوله صیغه سو سیطوقون ژر دی چې و دوی ته به ورتوق کړي سي لکه غاړګۍ چې ورواچي توق هغه دی چې په غاړه کې وراچي نو دلته خو ما په غاړګۍ ترجمه وکړه غاړګۍ خو د زینت لپاره استعمالېږي ما فقط داسې وکړه چې ستاسې زیان ته راشي چې توق هغه شي ته وایي کنه غاړګۍ خو د زینت دا خو د عذاب دپاره دی دا خو تخت دی دلته دا سړی خفه کوي معنا ټینګ دی هلته نو نو دی ته به ور درغاړه سي ما هغه مال بخلو چې دی بخل کړی دی به په هغه سره څه وخت به ور درغاړه سي یو مل قیامت دا زرتې په ورځ کې د قیامت په هغه ورځ دا ور درغاړه وځي په غاړه کې ور لویږي بل یو خدای دی چې دا عذاب ورته ګوري بل خو بیا هغه در څه پاتې دی چې کې نه ورکوي خو آخر ته د دنیا څه ځکه نه ګرد دنیا چاته پاتې خو آخر الله ته ګرد پاتې سي په ورځ د قیامت الله عز وجل اعلان کړي لمن الملک اليوم پاچی نن د چا د خاموشي د هیڅوک جواب نه شو کول د جواب څوک ستنه نه ملک ستنه انسان ستنه پیری نو الله عز وجل ځان ته جواب ورکي چې لله الواحد القهار دا هغه غالب د برلاس الله د فاران نه پاچی ده خو په پای کې مال ګرځي د الله دی به هغه د سپاچی شي خو هغه دی چې عذاب دی بل ولله الله لره میراث او میراث دی اسماوات د اسمانو ول ارض د مزکی د مزکی او د اسمانو ګرځي میراث د الله دی نو چې ګرځي پات ور د وارم الله در کړی په پای کې الله ته پاتې شي په دا مابینس کې کتب بخل په وکه هغه مغرب په غاړه کې در ویشن والله بما تعملون خبير والله الله عز وجل بما فاغتول كارو تعملون شتي سي عملك خبير فرا فرا خبر دار دي الله عز وجل وسد دي د فار د ايات د توران يسو يو حديث دي البخاري شي ش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل والمن اعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته چاته چې الله تعالی مال ورکړي ګوره عامې ویلي دي بارنه مسلمانان تر لاندې دا ګرچ دا خو مقابله کې د یهود وسره وړاندې کیږي مګر حکم عام دي د هر چا په باره کې دغه د بخاري حدیث یې تصدیق کوي چې چاته الله مال ورکړي او د زکات نه یاد کړي مسل له یوم القیامه دا به تمثیل سي په شکل به سي د پاره د پرځ د قیامت څنګه شجاعا اقرع شجاع کوچا مار مش په پښتو ورته وای څوک څوک اپی مار ورته وای معنا خبس مار اپی خو موږ په فکر دا کوچ نو ډیر پنت معنا قوت وي پر لکی باندې دریږي دا غره دی جګ دریږي ته چوالاش ته ولاړ پر لکی څنګه ولاړ دی جګ وای دی دونه قدر جګیږي چې سړی پر اس پوری الی ته امدا پر کولای سپر لکی څنګه ولاړ دی دا ډیر مست مار دی موږ کوچا بولو کوچا ورځ دای ام سي جګ جګ ام درې دلای سي دا رقم نو دا سمار به الله تعالی په دی ورځ قیامت د جمال څخه جوړ بل به د امر څنګه پیغمبر الاقرع پک بی تک هغه چې د سر برشتان یې رجیدلی نو د د پوستکی د سیګر کې شین دی دا ولي وای زار ډیر پک شي چې مې د خپل زار یې دونه خو بس زار دی چې د په پوستکی تاثیر کړی دی بره ګرګنې له سوي چې پک دی خلانی نه ولي نو له زبیبتان دلدره په دوه تور ټکی پرستګو سربیره دلته دوه تور ټکی لري ستاسو د مخ د مسجد ته جهایه په سپیانو کې دی د سپی چې دی چې پرستګو سربیره دوه تور ټکی لري قنداریان چارچشمه بولی برای دا چارچشمه سپیده سلور سترگیه که چارچشمه نو پس پیانو که خبی سپیده چی برای دا گلوول و تری سپی بل پر روتلای لانسی نو داغ مرگو که لکه چارچشمه دار کم دی پر سرگو سر بیره دو تور تور داغونه جه داور کرسیو جه دام دا خباست یو علامه دا پده کنو پیغمبر علیه السلام پاوراز دا قیامت دا دا دا مال پا دا غسی مار بانجی واوری دا مار بیا چل که ولو سم یا اخوزو بیلی هزمته ای بیا دا مار پا دا خفلو دوارو زامو دا تور املاکی سری تا چه ار شر رازی دا لسون ورته داسی داسکی ادهی چه لسون ورته دسکی اغا مال رو املاکی پا دوارو زامو یا تینکی نبی علیه السلام و سلام بیا نورته وای انا مالو که و انا کنزو که زستا اغا مالیم تا چه وادا یو بلا ناولا دا مار دیزا اغش نختا مالیم چه تا سپم والی وما بخلی پا ما کرو زستا کنز دغه حدیث چې پیغمبر و ثم تلا بیا دغه آیات کریمه په شاهد کوي دغه آیات ګوري د جس وس معلومه سو چې سیو توقون بیا بور تر غاړه سي دغه مار چې دی بره په غاړه کې را کلا واسي اخی پر او غرجل پر دغه غاړه باندې دغه آیات پیغمبر د خپل خبرې د اثبات لپاره پیش کی نو دا د مال په بخالت کې دا بل یو حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم در بخاری هغه کې د دې تشریح وکړه د سیو توقون ده چې د عمر عمله پر کې او په دواړو زامه دا سړی چنګي او حدیث کې دا هم راځي چې په شرح کې چې معنا لا سي ځنی په خلو کې او رسول پر او ګرځي باران ارګړي دا ورته ارزه ته چې ورام لکه ولا چې زستا ما جام زستا کنجب تر دغه ځای پورې د دې هغه د بخل مزمت بیان کې چې د بخل دغه فائدې اخر چې دا مال څخه مار د تجوریش په ورځ د قیامت پسې هغه اصلي خبرې ته راځي چې شان نزول ما بیان کې چې هغه ابوبکر صاحب هغه پنحاس په چپلا خوالي او دیدو ته شرالي او د نبی علیه السلام حضور ته منکر سو ول ما دا خبره نه ده کړې د الله په باره کې چې الله تعالی چې دی فقیر دی یا الله تعالی په خپل سودخور دی موږ د سود څخه منع کوي الله څنګه فرمایي لقد سمع لقد بتحقق سر سمع او ريدلي الله الا فاق قول خبر الذين ذاغ كسام قالوا شدي ويل ان الله فقير الله اذا خبر ما واردل كان ذا خبر خو يواجب من حاس كره نو چكره الذين خو جمع دي قول الذين ذاغ كسام نو ددي گرد دلي خو بني ويل ذا خبر چ خدای پاک فقير دي بدليل كي چ اختا و ذا ابو بكر سر سوك اختا دي خو فين حاس اختا دي عظيم لا فاغه ذا خبر وكر مگر خدا نور گرد ور سر شريكان دي بجي بجي فدغه الا وګور د نسبت وکي کدی نه وای شریکان خوابل چې زمړی بغل تناس هغه اشیاء چې خوغه بوتو نشي دا سوای د خدای په باره کې به خبر استعماله یا به دا قوم ورته نشي دا سوای د خدای په باره کې به خبر استعماله خوغه مساکت خدغه من نشي د په خبره راضی جن الا وګور د نسبت وکي چې علاوه د دې خبره ما واور د ابو بکر سی وای د مسجد روخ جن دي چې وس منکر لقد فتاقق سر سمع او ردل لي الله الله قول خبر الذين ذاغ كسانو قالوا شديد سنگوي داس ان الله بشك الله فقير الله مسكين دي غريب دي ونحن اغنياء اصلي غنيان خمج ولي گور مش فر الله چندان کو دي ربانكي مزم وريم كدي مردي نخداي خو فقير سوي دي خي مسكين الله هو سنكتب ما قالوا سنكتب جردي سن خدا پارد جروال دي جمانا دا خبر تيريج نش در خلوا وته بیا بنو شهيدان کي سبو يلا وي د سي مر غد د عمل نامه تر سوول خو ملائكه مقرر سنكتب جردي چ مر بو ولي کو ما هغه خبر قالو چ دي ويل ده يو باغه خبر ولي کو بل وقت لهم وجلد دي الانبياء نبيان لرا بغير حق بلا حق د دي خو نور شنيع شنيع عملون امه الله تعالی تر ټولو ضررناک عمل تم داسې لاس واچو چې یو خو دې خبره چې دا کړی چې خدای فقر تاوان یې ځان ته نه ثابت دغه بل ستا په کړو کې چې وګوره په سابق کې تا نه بیا نم تر تېخ شلی دي اهل الله خلق چې د الله لپاره چې دعوت کوي هغه ته ویجلی دي د هغو خبره چې د الله دغه دواړې به زن وټ کوم ستا په عمل نامه کې دا نو نه معنی چې نورې نه دي خو دغه هغه ډېرې د شر خبرې دي دغه یې ورسره ملګری کړه سنکتبو ژر ده چې موږ بولو کومه خبره ما قالو هغه قالو هو هغه ضمیر حذف دی چې ماته راجع دي هغه د دوی قول وقتلهم او وجل د دوی چې الانبیاء نبیان لره چې نبیان دوی وجل بغیر حق بلا حق بغیر حق کې خو موږ ویلو نور بدرې زیاده خبره چې رسېږي د دغه قران کریم کې چې نبی خو چې وژنې پر نبی د چا حق باندې چې دې برابر ولاړ سره ورځي چې وژن پر تامي قصاص باندې دینو بغیر حق توري کیس هغه په دې چې دا يهود په خپل دماغ کې په دا خبره کانی دي چې دا مولا ناکه کار وکړي دا مې ناحقه کار وکړي. څه چې په خوله کې منکر دي په زړه کې پوهېږي چې دغه پر نبي ما د قتل حق ولاکه درلودي، دا بغیر حق یې د یهودي د زعم د هغه د باچین مطابق الله وایي چې نبیان ته وژنې او په خپله یېم ناحقه بولي. نو سړی چې یو کار ناحقه بولي او بیا یې کوي خو ډېر ملامت دي. الله وایي دغه خبره به دې هم د دغې خبرې سره جوړه ویل کړم چې یو جه نبیان وژل بل دې د الله په باره کې دغسې بدې بدې خبرې وړاندې کولې. ونقول الله پاک وایي وایي چې دا به موږ ولیکو نو بیا به څه وکړو. ونقول موږ به ووایو و دغه خلکو ته چې دغسې خبرې کوي دا نبیان وژنې، کومه خبره به ورته وایي په ورځ قیامت، ذوقوا عذاب الحریق. ذوقو نو وسوسه کوي، عذاب عذاب الحریق د اور ورته حریق وایي، معنی ولې خو دی د شانو حق وسوځل کوي. نو دغه د حریقو د اور عذاب وسوسه کوي خوند یې وګوره. الله دا به نو په ورځ د قیامت ورته وایي. هغه اصلي عذاب چې دی په اخته کېږي، هغه جسمي ځورونه ده چې الله پاکې ودی ته ورکوي. دا چې هر ګړی بیا پسې ورته وایي چې ذوقو ذوقو، دا بیا روحي ځورونه ده چې ورته ورکوي. اوس هم دغه حکومتونه چې ګای ګای هغه څوک ټینګ کې بنجي یې کې چې هغه دی پوهېږي وایي زما حکومت ته خطر دی، هغه ته دی دوه قسمه تعذیب ورلره ورکوي. جسمي تعذیب عمر لره ورکوي، روحي تعذیب هم داسې خبرې ورته کوي چې پر ده باندې روحي عذاب تیریږي. مثلا ځینې مؤمنان د دای بیدینان حکومتو په لاسو کې بندې سوي، برای خدای ته نسبتونه کوي د ده د مخه. ما ته په خپله یو بندي کیسه وکړه چې ورځ چې اول د واره تحقیق ته پیښ کړم، یې پلاخ از ما د مخه یو دا رقم ووهه چې دا یوه کوړه داسې وروغورځوله، غوښې پرځ مې راجدا کړل، دا کوړه د ګول وله که غاب دا رقم وه په تیلو کې پرته وه. چې ما ځې ور داسې ورما چول سات ورسره کړي چې را داسې کړه، د هغه خوا پوستکي کړ ګرد ځمې راجلا کړي. هغه یو ګړی ولاړ به راوزار شه، وروسته یې ما ته ول را تېر شه، ته ځان ته مفسر القرآن وایه، ته ځان ته شیخ الحدیث وایه، ستا هغه رسول ستا هغه فلان فلان داشکنځل یې شروع کړ، ول دا پر ما روحي عذاب هغه دواړه را باندې تېر کړي. وهل خو وروسته چې بیا زه وهلم ډبولم. دغه عذابونه لکه دلته چې خلک یې روحن او هم جسمن، الله د ذوقو عذاب الحریق دا خبره ولې ورته کوي چې روحي عذاب به درته ورلره ورکړي. دا هغه د دماغ چې عرب لاپسې ورته وایي، هغه جسم خیالي په اور کې دی، هغه په دوزخ کې ولاړ دی چې ولاړ دی. دا خبره ولې الله ورته کوي؟ ونقولو موږ دوی ته وایو چې ذوقو وڅکي واسمع عذاب الحریق د اور عذاب. دلته یو سوال واردېږي، هغه سوال دا دی چې ګوره دا خبرې چې اوس روانې دي د هغو یهودو سره روانې دي چې هغه د رسول علیه صلات وسلام په زمانه کې وه. دا خبره چې ویل خدای فقیر دی موږ غنیانې، دا خو دوی کوله. دا د قتل خبره الله ولې پسې وتړه؟ قتل د نبیانو کله دی کړی؟ د نبی علیه السلام په زمانه کې نور نبیان وچ دی قتل کړي. دا خو هغه دی د موسی علیه صلات وسلام سره وروسته په هغه زمانه کې چې څه نبیان ودی قتل کړي، په زرو کلو مخکې تېره سوې ده. دا خبره په سوو کلو مخکې ده. دا ولې پر دوی تاوان ده؟ هغه دا ده وایي د پلارو د نیکه پر خبره که چې غلطه وکړه زوی پښیمانه نه و، دی په هغه عذاب اخته کېږي. چې بابا یې سګواني کوله زوی فخر پکې نو خو په راضي یې، دی په هغه رقم دی. نو چې بابا یې نبیان وژلي دي، ور نیکه یې نبیان وژلي، دوی نه ویله چې زموږ پلارو غلطي کړې ده، زموږ نیکهګانو غلطي کړې ده. نو الله هغه دی پر ده باندې تاوان کړی چې دا نګوه کې تا وژلي دي. ولې خو هېڅ په هغه زمانه کې نه وې چې په راضي یې کوې ولا چې شرکت کې مو سره کړی وای. ګوره دا کار پر دوی باندې تاوان شو. نو په بدو که څوک راضي و، دی هم بدکار دی. د دې دا خبره ثابته شول کنه دوی خو قتل د نبیانو نه و کړی، چې په بدو یې راضي و. د نیکه نیکه یې 15 سوه 18 سوه زر کاله مخکې تېر سوی دی، دوی په راضي دی. الله تعالی وایي تا قتل کړی دی په شریک. نو در دې ځای پورې هغه د دې د خبرې هغه چې مال دوهم اړخ یې چې شو عناد و، هغه د عناد سزا دغه د الله ورته واورله چې دا خبره چې ته کوې چې خدای پاک فقیر دی، زه دا عذاب در لره درکوم. دلته بل سوال دا ورګیږي چې دا نو کوم دی چې د دې د خبرې جواب وکړي؟ دی خدا خبره کوي چې خدای پاک فقیر دی زغانی، دی دا خبره کوي چې خدای سود کوي زه منع کړی، تا خو د هغې خبرې جواب نه کوي، ور تا خو عذاب ذکر کوي چې بس نو بیا زه تا ته د اور عذاب درکوم. الله پاک چې دی د هغې خبرې جواب یې ذکر نه کوي، ذکر چې دا داسې بې عقله خبره ده چې هر یوه وکړي چې خدای مسکین دی نه مني. نو دا جواب څه کوي؟ نو کېدای شي په خبره پوهېږي. یو څوک چې داسې خبره د عقله لرې وکړي، به راوشار سړی چې وایي د بې عقلۍ جواب چې دی سکوت یې بره جواب نه ورکوي، ورسره غږ نه ورته کوي. کېدای شي په مضمون پوه سواست. دا جواب څه کوي چې خدای پاک فقیر دی؟ څوک وایي چې خدای پاک فقیر دی؟ خو د ګرد جهانو مالک دی. د دوی په یهودیت کې هم دغه ده چې الله د ګرد جهان مالک دی، فقیر د کومې خوا دی؟ نو دا جواب نه غواړي، فقط د خبرې چې غلطه خبره ده هغه عذاب یې ورته ذکر کړي. هغه خبره یې بې جوابه پرېښول، ولې وایي جواب ده دا بې عقلۍ خبره ده، د بې عقل خبره جواب کنه غواړي. پسې الله پاک دا واجه وایي چې ولې نو دوی ته د عذاب ورکول کېږي؟ ذلک بما قدمت ایدیکم، ذلک دغه عذاب د اور هیڅ الله پاک دی ته ورکوي. او بیا په دا اور کې دا پسې ورته وایي چې ذوقوا عذاب الحریق، دا ولې بما په سبب د هغه کارو دی، د هغه قولو دی. قدمت چې در مخه کړی و ایدی کوم لا سو ده دی چې د دې لاس پیش دستی ورته کړی علاوه نه کې ورته نه اچوم چې د یو چا زړه بار پر وس وزل سي دا خو م انسان دی دا خو د آدم علی سلام زوی دی و هم نو سړی دغه سی وسره کی په ور کې اچي علاوه دغه سی کړی دی ذلک دغه عذاب بما په سبب د هغه کار دی قدمت چې در مخواله کړی و پیش دستی کړی و دغه کار ته ایدی کوم لا سو ستاسي دغه سی ته چې دا تا کړی دی خلق اردو کی متل کی جیسا کرو گے ویسا برو گے چھ سر کم کرے نو خاغس بیرے بیر مجم داغ سے وای چھ سنگ کرے اغس بیرے بیر پشتو متلم داغ سے اللہ وی داغ سے جی کرلی و داغ سے اقوال در خلو و تنی و فخر دی پکاو وسنو نو شوا داغ عذاب ذالک دا عذاب بما په سبب داغ دی قدمت چھ در مخواله کری و اغه کارت چا ایدی کوم ستسلا سوتا تخپل لاس داغ کرلی و زاد وان الله ليس بالظلام للعبيد وان الله او بشك الله فا ليس ندي بالظلام ظلم كونكي للعبيد خپل بندگان را لا پر بندگان ظلم کی دجه سی مساله دا فهم ولکیج اهل سنت والجماعات وای کدا انسان قبر وخت کی خپل ټول حیات کی غلطنی کړي ګنای نه کړي الله پاک فرض قیامت دی دوزخ ته واچي الله ظالم نه بلل کیږي ولی الله تعالی چې دی سنه دی چې واجب دی انسان دی چې دی د متصرف دی خو الله خالق هم دی مالک هم دی متصرف هم دی دغه درې صفات په یو چا کې ذکر شي بیا چې په خپل مال اخچم کې څوک څنګه صورت وایي وس موږ که خپل پیسې وسوځو موږ ملامت یو ولی زخ فقط په یو تصرف الله را کړی دی مالک په نوزه نه یمنو چې هغه حقیقي مالک سم خالق خزه نه یمنو الله خو ام مالک دی ام خالق دی ام متصرف دی ظلم که سره نه بدل کیږي نو کې چیر دی دغه سوره چې ولی وای دا به خبرې نه وای کړ خو ظلم نه بدل کیږي دلته څنګه وای چې الله تعالی وای زه ظالم نه یم خو چې دغه سی هیڅ نه کړی وای چې ظالم نه یم دغه ځای د پاره ولی وای وای هغه کار خو سم په حقیقت کې خو ظلم نه دی چې یو چا ګناه نه کړی دا ځخت وای دا سوره کې د دې لکه د ظلم دا اغه ظاهر بین خلق خو نوای برای دی خوره کی سکری وجود ول رخت واچ په ظاهر خو سړی چې لکه ظلم الله ودا د سوره کې ظلم لا زوال کوم حقیقي ظلم خو نسته دا ظاهر چې شکل دې ظلم دغه لا زنه کوم دغه ان پکې وان الله بشک الا فاک ليس ندي بظلام ظلم کوم کی للعبید بندگان لره کته ظلم د مبالغه سره نه ولي استعمال کړ چې الله ډیر ظلم کوم کی ندي دا معنی چې لږ ظلم نو کی ظلم خدمه مبالغه سره ده چې ډیر ظلم نکوم یعنی څنو کوي نه ولید الله تعالی صفاتونه ګرځي د مبالغه والا د علم دی علام الغیوب دی دا غره کی حلم دی دا غره کوم انسان ات څوک د الله د حلم مقابله نشي کولای ټول صفاتونه کامل کامل هغه اعلى اعلى درجه دی نو خود الله زه خو ظلم نکوم او کوم کاون خو ظلم به بدل کړم زه ظلم نه یم دا ظلم د الله په شان کې ګرځره جوړیږي نه اگر چته درجه ونی د الله ګرد صفات کامل کامل جنو فضیلت کوم کامل درجه د ظلم ده درغه راوځه خو ته د الله په ذات کې نه جوړی شنو هغه چې د په ذات کې متصور ده له غیر نه پکې چې هغه زنه کوه مگر سره فسی الله تعالی د دغه یهودی او بل قول را نقل کی خو شناعات کې مال برته هغه محاجب به لسان ته خبره ورځي هغه د دې دغه یهودو د شریعت بل ده نبی علی صلوات و سلام چې برال مر په پرتا ایمان را وړي خدا دې چې الله تعالی موږ ته وصیت کړی دی دا الله حکم پر موږ دی چې پر هغه نبی به تاسو ایمان راوړی کې تاسو ته یو قربان نظرانه په اور وسوځول هغه دا چې په تیرو نبیانو کې د ځین نبیانو دا معجزه و د حقانیت لپاره جزه په حق نبی برای بل راوړی یو نظر او خیرات هغه به نو یاد په صدق قسمت خو یا به دا غسی مال د سره غنه می فرض کې پیسې فرض کې چرای به وړي برای پر یو وړ غونډي یا د غره پر سر کې شاو دلته به یو تکشه نسته چې یا لا پاکه که به دا حق ساده رضا ده پاره نه څه قبول وکړ د قبول نقشې دا و یو سپین اور به د اسمان د خوړل هغه شی به بره دا اور په وسر خدي سړي چې لوي سوزي بره بنو نو ولداغه الله پاک موږ ته ویلی چې پر هغه نبی به ایمان راوړي کې دغه درته وکړي نو ونه څه ته موږ ته دغه معجزه ښکاره کوي او پسه د اسمان په اور وسوځي یو بل نظرانه او صدقه د اسمان په اور وسوځي برای منو الله یې دغه خبرې جواب کړي دا هم غلطه کړه خبره ده د دې جواب څه معنی یو خدای دی چې دغه خبره خپل په ځان کې درواغ ده الله پاک دې ته نه دی ویلي د ځان په الله پسې تړي پویاجه په خبر بل دا دی چې دی وايي نبی علی صلوات و سلام فیزه بار ایمان در باندې راوړم الله وی دا غیم غلطه ده چې وشکاره کی اولا کی ایمان در باندې راوړم دا مز یو بنده ده چې نه خېړې دي کوي کله چې په خبره پویاجه دې سوای الذین دا غی یهود دا کفار هغه کسان قالو چې دی ویل ول ان الله بشک الا فاک عهد و سچ کړی دی الینا و مشته د کوم خبره انداس لا نو ایمان چې موږ به ایمان نه راوړو لرسول هیڅ رسول ته به نه راوړو حتی تر هغه وخت ی اتی چې دی راتګو کې نا و مشته به قربان په یو نظرانه و په یو پسو په یو بل مالی خیرات تاکلو چې وخره هو هغه النار اور تر هغه وخت به موږ ایمان نه پراوړو الله دا غراته شو ولید تر څو چې دغه قربان پیش نه کی او هغه اور و نخره د اسمانه څخه اور رانش دغه وسات الا کړی نو الله منع کړی څنګه پر تاسو کلمه و دا الله جواب بیا څه کو نه خوري ته څه ګور د ایمان سره ځان ګرځي ایمان نرلی برای زب بیا دا الله جواب څه کوم علامات دار کم ویلې ترجمه ته بم فهم الذين دي اغه کسان د يهود قالو چې دی ویل ان الله بشک على عهد وشد کړی دی حکم کړی دی الینا و مشته الله یعنی ان لا اند جه خبر لا نو ایمان چې مر به ایمان نراوړو لرسول هیڅ رسول ته رسول نه کړه دی هیڅ رسول باندې به ایمان نراوړو تو خلا پرېږد الته یوازې ته یا پر اڅه و حتی تر هغه وخت یې اتی چې راته کې دی نه و مشته به قربان په داسې قربان په داسې یو مارو نظرانه تاکلو چې وخره هو هغه نظرانه او قربان النار اورې وخره دا د دې خبره و شنع الله پاک نبی علیه السلام ته تدسی ورته وایي قل ورته وایي قد جاءکم قد بتحقق سر جاء را تكريكم متسته رسل دير رسولان من قبل ترما ده مخنو كم زل يو رسولم خو دير رسولان لا غليو وغور تكري پچا بالبينات پشكار اشكار معجزو دير معجزي ورسراوي وبالذي قلتم وبالذي او فاغ معجزام قلتم چت سواس استا فرمايشي معجزات چت كي چ اور بس وجدا غيم دشكار كريو نور نخشي مرسراوي فلما قتلتموه فلما ولي قتلتم اتسي ووجله اغي فقتل كباغ اسوال وارجرت دينو كلا وجلي وام فلارو نكا چكري ودي فرازي دي برتا فرد تاوان دي الا ورتا ولي وجل كواقعت تداغ خبر كي فداغ حكم عمل كي بارا داغ سنزرانا در تشكارا كي چي اولي وسجت ايمان راولي خد داغ سمعجزة دا يوادانا او شل نوري وسر بالبينات التجامع دا نوري بيني او داغ لا امو نو اغا خبا دي بوان رالي وفر اغا خبا دي كلمة ويلي وإيمان بجرالي خوالة تجمنا دي راول نو خدا خبر جمالهم دار در واخده کله هیڅ خبره تاسو پوهیږئ د دې دغه دعوه چې علامه ورته دا وسط کړی دي څو خبرې پکې نغښتې دي یو دا چې الله راته ویلي بل دا دی چې ته وکې نو موږ ایمان راو الله تعالی دا هغه خبرې رد ورونه کوي چې الله راته ویلي وایي هغه ګرد انسانان په پیژې چې الله ولا کوي ته ویلي په کوم کتاب کې راغلي یو سړی چې دعوه کوي خو ثبوت کې پیش کوي یو خط کې پیش کوي یو چا یو شاهد کې پیش کوي الله چیرې ورته ویلي په تورات کې په انجیل کې په زبور کې یو ځله دا خبره نه ده چې پر نبیانو ایمان مر وړي مګر نه کې دا چې نظرانه پیش کړ هغه جواب ځکه نه کوي ور چې هغه خبره دروغ ده برملا معلومه ده دا بل خبر چې کته پیش کې موږ ایمان راوړو د دې جواب ورلره ورکې چې فرانو نبیانو جندل او فرمایم الله کړو چې دا غدر ته پیش هم کم کې دا هیڅ خبره پوهیږي بارو نبی بر سوال دا ور جیږي فرجه آیت کریمه باندې چې بابا د دې ایمان مر وړل نبی علی السلام خو به دا کار پیش کړی وای دا غس یو نظرانه خبرته پیش کړی وای چې دې کانه سی وای د دې د جواب دادی وای سړی چې په کچاری کې یا په عدالت کې پر یو خبره باندې چې دې د دعوی د بل سره دا قاضی صاحب د څه شاهدان غواړي ک پرمایشی شاهدان څنګه غواړي فقط شاهدان غواړي ورته خپل د خبر د پاره شاهدان راول دا نور ته وای چې ورسه یو پلانې کا کارا ولا یو پلانې کا کارا دا رقم په اس عدالت کې نسنه د کفر نه د اسلام په باره کې چې شاهدان پرمایشی په با دا خبره ثابته کوي درې څلور شاهدان راول څوک چې دي عرب دي که عجم دي ارسوك دي شاهدي دي مازي عداك او كدا ورتو ايش يا يو پلاني سيه چو منم يو پلاني پوليس منم بل زنه منم پا داغ نبي عليه السلام دانه كروتش کرا چه دا بارا دا دي عادتي بيا بل پرمایش کی بيا بل پرمایش کی دا دشمن پرمایشات برا سوی پرا کولي سگر دا بنا گرد بارا کی اگر چه علا کولي سو مگر جيت توجو و نکر چه لا کفش دا خبر فقط ملامتي ورته پیش کر چه خبر خود درواغ دلوی کشن سمالو مده چه علا دا حکم ندی کردی اگا جواب نکی بار چه خبر درواغ والی شکارا دی دا بل خبر که تا پیش که زی ایمان را الله پاک و نبی علیه السلام توی تور تایی چه اغدر تا پیش کری و اغدی و منی خواه اغدیم ندی من قل دا خبر چا تقی الله و رسول تشری قل تور تو و قد بتاقیق سر جا ارا تکر یکو متسیت رسول دیر و رسولان دا رسول جمع دا اغمخ که چلی رسولین اغم پرادی ما تست شوالی و چه دا سین او دا لام تر منس که واو اغم پرادی لکه پلا اله الا الله محمد رسول الله که دا سین و دا لام تر منس واو نو رسولو دری پیش اغا جمع دا رسولان نو تور تو قد جاء راتکړی حکومت است رسول ډیر رسولانو من قبل تر ما ده مخه په چا راتکړی بل بینات په ښکارا ښکارا معجزو دا خیال و بل لذي او په هغه معجزه م قلتم چې تاسو واسه تاسو قربان دي اور دی وسلس فلما قتلتموه فلما ولي قتلتم وتسوا وجلهم فشعرت مورسول إن كنتم صادقين إن كنتم كتس يا صادقين رشتين فدغ خبر كيش دا تي وسوران كيش باران وزبر تا كلمة وام نو كصادق خبره بدي ويلي وام معلومة دا دا خبر دين بدرواغو دا نو دا دي دا خبر ما دو أرخوا يو چه علا مشتا وسيط کري دي دي غي جواب ذكر نكي وار برملا دي كذب چير دي اثبات كي ورسو فكم كتاب كرا غي جنة جرا غي بلا دا دا كي پیش كنو ايمان را دو مغا جواب دا غا دي ورلر وار كي دا جواب وار چه برابل دي ولي را نوري نو دا دوه خبر دا ترال دا دوی دا شناعت خي يو او غو چه برالا پقر تاوانا وار الله دی غی جواب عمر لروار نکی چې برملا ده فقط عذاب ورته ذکر کی بل دا خبر او چې بارے الله پاک مشته دا وصیت کړی دی په دا ایمان نه روان د جواب عمر لروار کی چې کدا وصیت خو اول غلط کی چې تبا کړی بلکې ایمان راوړ پر چیرو نه بیان بجرا وړي نو اوس هغه محاجه باللسان روانه سول هغه بالسنان چې دا څو عمر روانه روانه هغه زوات هغه ذکر شوی الله خپل وعده پر کی چې تبا زما پر کاپیرانو مرسته وکړه الله وایي مرسته په جبو په توره په دواړو ده هغه د جبې غی مخکم کړه سو اوس برته برور وګرځید په مابینس کې هغه د توري ود نه زیغه هغه په مابینس کې ذکر کړو د سو غزواتی په نمونه کې پیښ کړ چې په دغه ګوند کې تا کامیاب وي کنه نو الله عز وجل دې مشتهم په لسان او سنانه کې کومه کړه لره راکی الله عز وجل دې قبول کړي واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين.